رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، جو شخص اس بات پہ یقین کر لیتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دوں گا، اِنَّكَ لَن تَدْعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، مجھے ضرور عطا کرے گا، میں چھوڑتا ہوں اللہ اس سے بہتر اسے عطا کر دیتے ہیں، من ترک للہ شیئن عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے اللہ اس کو بہتر بدلہ عطا کرتے ہیں۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام، اس پیغمبر کو دیکھیے، اللہ ذوالجلال کے مشورے کے بغیر چل تو دیے اور آخر سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں جا گرے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، لیکن یقین ہے کہ وہ ضائع نہیں کرے گا۔ کیا کہا؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك، یہ کلمات زبان سے نکلے آسمانوں تک پہنچے، فرشتے کہنے لگے من عبد معروف، یہ آواز تو پہچانی پہچانی لگتی ہے، بندہ بھی پہچانا پہچانا لگتا ہے جس کی یہ آواز ہے، ایسی آواز کو اللہ رد نہیں کرتے۔ ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کی آیت اتاری اپنے پیغمبر کو یہ بات، یہ قصہ سمجھانے کے لیے، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ ہم نے اس کی بات کو سنا اور اسے نجات دی۔ یونس کیسے مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے؟ یہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا، جس تعلق کو اللہ ذوالجلال کے ساتھ نبی نے نبھایا تو اللہ نے بھی نبھا دیا۔ انہوں نے اللہ کو ہی پکارا مچھلی کے پیٹ میں بھی، تو اللہ ذوالجلال نے انہیں آزاد کر دیا۔